Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, size yine gurbetten hitap ediyorum. Önceden programlanmış, tertiplenmiş ve dergilerimizde de ilan edilmiş olduğu üzere aylar önceden efendim Almanya'daki bir sevgi ve kardeşlik günleri programına katılmak üzere Almanya'dayım. Almanya'ya geldim. Cumanızı tebrik ederim. Size 4 hadisi şerif okumak istiyorum. Efendim, birinci hadisi şerifi Ebu Ümame radıyallahu anh'ten efendim Hasan ve Sahih olarak da Tirmizi ve Taberani rivayet etmiş. Efendim Tirmizi Hasan ve Sahih olduğunu beyan etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki Fadlul alimi alel abidi kefadli ala etnaküm İnnallâhe ve melâiketehu ve ehle semâvâti vel aradîne hatten nemlete fî cuhriha ve hattel hûte leyusallûne alâ muallimen nâsil hayr. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi mübarek metnini okuduğumuz bu birinci hadisi şerifimizi, konuşmamızın ilk hadisi şerifini açıklayayım. Peygamber Efendimiz Fadlul alime alel abid. Abidin üzerine alimin üstünlüğü kefadli ala etnaküm. Benim siz ümmetimden herhangi bir kişiye üstünlüğüm. Sıradan en aşağı dereceli bir kimseye üstünlüğüm gibidir. Yani Peygamber Efendimizin Müslümanların en aşağı derecesindeki bir kimse ile arasında ne kadar yüksek fark varsa alim ile abid arasındaki fark o kadar büyüktür. Alimin üstünlüğü o kadar fazladır, o kadar yüksektir. İnnallâhe, hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi olan Yaradanımız Allahu Teala Hazretleri ve melaiketehu ve onun yarattığı melekleri ve ehle semavati vel aradîn göklerin ve yerin ahalisi. Tabi bunlar melekler önceden zikredildiğine göre yani kuşlar, efendim diğer canlılar, diğer yaratıklar gökteki yerdeki hatten nemlete fî cuhriha yuvasındaki deliğindeki karınca hatta ve hattel hute denizdeki hatta balık bile leyusallune bütün bu varlıklar hepsi Allah ve melekleri ve göğün ve yerin ahalisi yaratıklar hatta efendim deliğindeki karınca ve denizdeki balık bile hepsi birden leyusallune ala muallimen nasil hayır insanlara hayrı öğreten muallimlere, öğreten kişilere dua ederler, salat eylerler. Tabi salat eylemek, yusallune, salat eylemek, Allah da salat eyler, melekler de salat eyler, yer gök ehli varlıklar da salat eyler, karıncalar da salat eyler, balıklar da salat eyler. Şimdi bu salat eylemek ne demek? Allah-u Teala Hazretlerinin salat eylemesi, yani onları rahmetine, salat eylediği kimseleri rahmetine erdirmesi demek. Onlara lütufta bulunacağı manasına geliyor. Meleklerin salatı demek, dua demek. Neden Allah'ınki onlara rahmet eylemek manasına geliyor da meleklerinki efendim dua manasına geliyor? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri temennide bırakmaz işi, istekte bırakmaz. Bir şeyi diledi mi, istedi mi olur. Onun için melekler duacıdır. Aslında salat eylemek, teveccüh eylemek demek. Yani meleklerin teveccühü bu kullara teveccüh ederler. Onlara dua ederler, hayır isterler Allah'tan. Allah'ın teveccühü de teveccüh etti mi rahmet edecek demektir. Yerdeki gökteki bütün varlıkların da teveccühü, onların da sevmesi, dua etmesi, eğer elinden geliyorsa yardımcı olması demek. Yani o manaya da gelebilir. Hepsi alime efendim böyle muamele ederler. Yani alimin derecesi, yardımı, eriştiği mazhariyet, lütuflar çok fazla. Alimin abid üzerine üstünlüğü de Peygamber Efendimiz'in sıradan bir Müslümana olan üstünlüğü kadar arada büyük fark var. Yani nerede Peygamber Efendimiz, nerede bir basit Müslüman, en aşağıdaki Müslüman. Şimdi Alim ne demek? Abid ne demek? Alim, bilen insan demek. Abid ne demek? İbadet eden insan demek. Alim, ibadet eden insandan üstün oluyor. Yani bu alim ibadet etmeyip de bildiği için mi üstün oluyor? Hayır. İbadet de ediyor ama bilerek ibadet ediyor. Dinin özünü, aslını, anlamını, hikmetini, manasını bilerek, şuurlu, derinden anlayarak, hissederek efendim ibadet ediyor. Yoksa efendim alim olmuş, ibadete lüzum yok. Efendim ibadet etmek aşağı bir şey demek manasına asla anlaşılmamalı. Alim en çok ibadet eder. Alim Allah'tan en çok korkar. Alim Allah'a en güzel ibadet eder. İlmi dolayısıyla. Bildiği için her şeyin inceliğini bilen insan, ince insan olur, zarif insan olur, kamil insan olur, tatlı insan olur. Efendim, bilen insanla bilmeyen insan asla eşit olmaz, denk olmaz, bir olmaz. Bilen insanın her şeyi güzeldir. Efendim, alimin sözü lale mercan incidir. Yani alimin sözü mücevher gibidir, inci gibidir, efendim böyle tatlıdır, güzeldir. Alimlerin sözleri lale mercan incidir. Cahillerin sözleri daima can incidir. Cahillerin sözleri de daima can yakar, insanları üzer demiş şairin birisi. Güzel söylemiş, Allah rahmet eylesin kimse. Demek ki efendim alimlik güzel. Alimlik kuru alimlik değil. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bildiğini uygulayan, uyguladığını da bilerek yapan bilgi sahibi, efendim işin künhüne vakıf. İşte onun için aziz ve sevgili akra dinleyicileri, dinimizi takliden, babadan dededen öyle gördük, öyle öğrettiler diye değil de, ayetleri bilerek, hadis-i şerifleri bilerek, efendim derinlemesine tefekkür ederek, efendim dünyanın manasını, ahiretin manasını, hayatın manasını, ölümü, ölümden sonrasını, geçmiş insanları, geçmiş insanların başına gelen olayları düşünüp ibret alarak, efendim tefekkür gibi kıymetli ibadet yok. Efendim böyle aklımızı kullanarak, ilmimizi, irfanımızı kullanarak Allah'a kulluğu güzel yapmaya çalışmalıyız. Cahil iyi bir şey yapmak istese bile tabii iyi yapamaz, hatalı yapar. Efendim, kalp kırar, yanlış iş yapar. Şimdi biz şeydeyken, Türkiye'deyken bir camiye götürdüler bizi bir şehirde. Bu dediler, bu şehrin en büyük camisidir. Baktım, şöyle mimari gözüyle de bakıyorum bir yapıya. Kemerler yapmışlar yan taraflara. Direk var. İki direğin arasında güzel kemer yapmışlar. Kemer nedir? Yani iki direğe ağırlığı bindiriyor. Aradaki kısmı kemerle geçiyor, açıklık olsun diye. Kubbenin, kemerin yapılması altındaki ferahlığı, meydanı, açıklığı sağlamak için. Şimdi o camide baktım, kemerin ta orta yerine efendim bir direk yapmış, süs olarak. Anlamsız bir şey. Yani kemer zaten açıklığı sağlamak için, ortasında direğe lüzum yok. Güldüm kendi kendime. Neden? Mimarlık bakımından cahilce bir iş. Yani insan her yaptığı işi ilmine efendim uygun olmayarak yaparsa, ustasına sormazsa, efendim cahiller bu meseleleri, efendim herhangi bir meseleyi şey yaparsa, mütalaa ederse hata eder. Onun için İslam'da en önemli hususlardan birisi işi erbabına bırakmaktır, ehline bırakmaktır. Hatta Peygamber Efendimiz iş ehline bırakılmadığı zaman kıyametin kopmasını bekleyin buyuruyor. Yani اِذَا وُسِّلَتِ الْاُمُرِ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهَا İşler böyle bir ehli olmayan insanların uhdesine verilince, onun üzerine yüklenince, yamanınca kıyametin kopmasını bekle. Neden? Berbat edecek işi, bilemeyecek, yanlış yapacak diye. Yani mesela efendim herkesin vazifesi var. Efendim mühendis, mesela inşaat mühendisi inşaatla meşgul oluyor ama hastanede gidip ameliyat yapmıyor. Doktor hastalıklarla meşgul oluyor ama kalkıp da efendim yapsın. Kendi mesleğinin dışındaki bir başka işi yapmıyor. Hatta doktorun birisi ilaç yapmaya kalkarsa sen farmakolog musun, ilaççı mısın diye kızarlarmış mesleğin erbabı olan kimseler. O ayrı bir meslek derlermiş. Yani asker memleketi idare ediyor efendim, ama her ilmin erbabı var. Hakim iki kişi arasında hükmediyor ama bazen bilir kişiye müracaat ediyor. Çünkü o konuyu o biliyor diye. Bu bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, alim olmaya gayret edelim. Bilmeye gayret edelim. Her şeyin doğrusunu öğrenmeye gayret edelim. Ben burada tabii bir büyük şey görüyorum. Engel görüyorum. İnsanların doğruları bilmesinin engelleri efendim nedir? Engellerden bir kısmı efendim dışarıdandır. Yani ona bilgiyi doğru vermemek için yanıltan insanlar olur. Yanlış bilgiler verir. Yanlış bilgi, yanlış efendim duymak, yanlış söylemek karşıda yanlış bilgi meydana getirir. Tabii onun için haberin kaynağını bilmesi lazım insanın, söyleyenin o işteki selayetini bilmesi lazım. Doğruyu öyle yakalayabilir. Yani doğru kaynaktan doğru bilgi alması lazım. Bazen de insanların hissiyatları, yani duyguları, duygusal yönü işin içine karışıyor. Gerçeği görmek istemiyor veya alıştığı ters şekilde görüyor. Efendim istediği şekilde görüyor. Halbuki gerçek öyle değil. Tabii bu da duygusuna esir olmak, objektif değil, sübjektif karar vermek. Yani bir taraf değil, yandaş olarak efendim körü körüne karar vermek, o da ilmi engelleyen bir şey. Tabii doğru karar vermek kolay bir şey değil, doğruyu bulmak kolay bir şey değil, ilim adamı olmak kolay bir şey değil, ama bunu sevmek lazım, olmaya çalışmak lazım, elde etmeye çalışmak lazım. Öyle olmazsa o zaman her işte yanlışlıklar yapılır. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz Kabe'nin anahtarını aldı Mekke fethedildiği zaman. Efendim anahtar Müslüman olmamış bir kimsenin elindeydi. Mekke fethedilmişti. Adam henüz Müslüman değildi. Hazreti Ali Efendimiz anahtarı gitti. Kuvvet kullanarak anahtar sahibinin elinden aldı. Kabe-i Müşerref'in kapısını o anahtarla açtı. Efendimiz Kabe'nin içinde namaz kıldı. Çıktıktan sonra da Hazreti Ali Efendimiz diyordu ki Kabe'nin anahtarı artık kendisinde kalsın. Ama Hazreti Ali Efendimiz'in isteği bu olduğu halde, Hazreti Ali Efendimiz başımızın tacı olduğu halde, efendim Allah'ın arslanı olduğu halde, Resulullah Efendimiz'in mübarek efendim sahabesi, aşere-i mübeşşereden efendim evlatlığı, efendim ahiret kardeşi seçtiği kimse, Fatıma anamızın efendim mübarek eşi, seyyidlerin babası, dedesi, her bakımdan güzel kimse olduğu halde ayet-i kerime indi. Emaneti ehline verin. Yani o işi o aile yapıyordu eskiden beri. O anahtarı da o aileye verin dedi. Hazreti Ali Efendimiz zor kullanarak almış olduğu efendim anahtarı götürdü. Güzellikle, tebessümle o kişiye götürdü, teslim etti. Dedi ki veriyorum. Şaşırdı adam. Yani Muzaffer ordunun mensubu, anahtarı zorla almış olan Hazreti Ali Efendimiz anahtarı tekrar getiriyor, veriyor. Yani bu kadar büyük bir olay. Şaşırdı. Dedi nasıl oldu bu iş? Dedi, ayet-i kerime indi bu hususta. Herkese ehil olduğu işi yapsın diye, emaneti ehline verin diye Allah emretti. Onun için anahtarı size veriyoruz deyince sevindi o şahıs. Çok sevindi. Sevince gark oldu. Çok duygulandı ve Müslüman oldu. İslam böyle yani. Onun için her şeyi efendim ehlinden öğrenmek lazım. Her bilginin doğrusunu, en doğrusunu bilmeye çalışmak lazım. Çeşit çeşit efendim yalan yanlış sözler çıksa da. Böyle olduğu zaman insan Allah'ın sevgili kulu oluyor. Allah'ın teveccüh buyurduğu bir kul oluyor. Meleklerin dua ettiği bir kul oluyor. Yer gök ahalisinin sevdiği, yardım ettiği bir kimse oluyor. Allah cümlemizi böyle ulemayı amiliğinden eylesin. Yani ilmiyle uygulaması aynı olan, özü aynı, sözü aynı, her şeyi tertemiz, güzel alimlerden olmayı hepimize Allah nasip eylesin. Hepimize sevdiği kul eylesin. Hepimizi dua ile, hani yerle gökle ne demek? Tabi dua ile, efendim denizlerle, meleklerle böyle efendim uyum içinde olan bir kamil insan, kamil varlık haline gelmemizi Allah hepimize nasip eylesin. Diğer hadisi şerife geçiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim Hasan hadisi şerif olarak Tirmizi rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin. Efendim bir tane efendim dini iyi bilen fakih şeytana 1000 tane abidden daha efendim kuvvetlidir, daha şiddetlidir, daha çok yener, daha çok zarar verir. Şeytan daha çok korkar ondan. Şeytanı daha iyi bastırır demek. Fakih kelimesini duymuşsunuzdur. Bu Türkçemize fakıh diye geçmiştir. Fakıh oğlu mesela. Fakih oğlu demek aslında. Fakıh sahibi demek. Yani dini iyi bilen. Biliyorsunuz efendim elhamdülillah Türkiye'nin %99'u Müslüman. Ve herkes elhamdülillah ben Müslümanım diyor. Hatta İslam'ın emirlerini tutmasa, yaşayamasa, yapamasa bile ben elhamdülillah Müslümanım da bu benim kusurum. İbadet edenleri seviyorum ama kendim fırsat bulamıyorum işte. Bu kusurum filan diyor efendim. Herkes Müslüman olduğunu söylüyor. Ama İslam'ı bilmiyorlar. Yani İslam'ın emirleri Allah'ın emri. Peygamber Efendimiz'in tavsiyeyi, nebeviyesi nedir? Bunu biliyorlar, bilmiyorlar. Bir de bu arada şunu söylemek istiyorum. Tabii bunları bilmek lazım. Bilerek, dini, özünü iyi kavramış olarak efendim İslam'ı yaşamak lazım. Burada bir şeyi söylemek istiyorum aziz ve muhterem kardeşlerim. Şimdi bizim ecdadımız Orta Asya'dayken efendim Müslümanlar geldiler. Bizim ecdadımız da İslam'la tanışınca böyle yüz binlerce çadırlar halinde grup grup fevç fevç efendim kafile kafile zümre zümre severek Müslüman oldular. Bunda kalmadılar. Bunda kalmadılar. İslam'ı iyi öğrendiler. O kadar iyi öğrendiler ki en büyük hadis kitapları onlar tarafından yazıldı. En büyük din kitapları onlar tarafından yazıldı. Fıkıh kitapları, tefsir kitapları dedelerimiz tarafından yazıldı. Arapların da okuduğu, Arapların da istifade ettiği çok değerli çalışmalar yaptılar, araştırmalar yaptılar. Bir şeyi daha burada kesin olarak belirtmek istiyorum. Şöyle düşünebilir 20. yüzyılda Türkiye'deki bir insan. Efendim şimdi tabii hani o zamanlar hangi asırdı? 8. asırdı. 8. asırda Avrupa'da efendim işte İslam gelmiş. O zaman ecdadımız işte Müslüman olmuş. İşte ne yapalım? Şimdi 20. yüzyılda şartlar değişti diye düşünebilir hasılı. Aziz ve sevgili kardeşlerim, bir kere şunu söyleyeyim. Ecdadımız İslam'dan önceki bütün dinleri tanıdılar. Orta Asya'daki Müslümanlar hatta onlarla ilgili çok kıymetli eserler yazdılar. Mesela Biruni isimli meşhur alimin böyle dünyadaki çeşitli inançlarla ilgili çok kıymetli eserleri var. Rahmetli Günay Tümer kardeşimiz anlatırdı dinler tarihi profesörlerinden. Efendim şimdi bütün dinleri çok iyi biliyorlardı. Orta Asya dinlerini, Uzak Doğu dinlerini, Çin'in, Japonya'nın efendim bugün inanç sistemi, Hindistan'ın inanç sistemi, efendim o bozkurlardaki putperest inançlar, şamanizm vesaireyi iyi biliyorlardı. Başka Yahudiliği iyi biliyorlardı. Hatta bazı Yahudi kabileler, Türk kabileleri Yahudi dinini benimsemişlerdi. O zaman kendilerine gelen din, ilahi din, hak din diye. Sonra Hristiyanlığı biliyorlardı. Bu Karadeniz'in kuzeyindeki, şimdiki efendim Hazar Denizi'nin kuzeyindeki, Rusya'daki, Beyaz Rusya'daki, o bölgelerdeki efendim şeyler, Türkler Hristiyanlıkla karşılaşmışlardı, tanışmışlardı. Hristiyanlığı biliyorlardı. Hristiyan olanlar vardı içlerinde. Efendim Macaristan'a kadar gelen kabileler, Hunlar vesaireler, onların evlatları. Bütün dinleri biliyorlardı, bütün inançları biliyorlardı. Bu kadar çeşitli inancın içinden hepsini de denemişlerdi. Hepsine girdiler, yaşadılar, gördüler. İslam'ı beğenerek, efendim, güzelliklerini kavrayarak seçtiler, Müslüman oldular. Ayrıca bu bir güzel bir şey. Yani mukayeseler yaparak, karşılaştırmalar yaparak Müslüman oldular. Bu çok güzel bir şey. İkinci olan güzel şeylerin ikincisi, pek çok güzel şey var. İkinci güzel şey, İslam'ı çok güzel incelediler. En derin tarzda incelediler. En sağlam şekilde incelediler. Üçüncü güzel olan şey, İslam'ı en güzel tarzda tefekkür edip anladılar ve yorumladılar. Yani İslam'ı kuru kuruya, İslam böyle demiş diye böyle taassupla, kör körüne efendim benimsemediler. Mukayeseler yaptılar. Felsefesini yaptılar. Efendim üzerinde tefekkür ettiler. Ayetlerin, hadislerin mukayeselerini yaptılar. Ahkamının hudutlarını çizdiler. Dinde çok derinleştiler. Yani o insanların bugün eserlerini okuduğumuz zaman hayran kalıyoruz. Biz hayran kalıyoruz çünkü onların torunlarıyız. Tabii bu efendim yandaşların efendim birilerini sevmesi. Hayır, öyle değil. Bizim dışımızda Avrupalı olan, Hristiyan olan, başka kültürlerle yetişmiş, başka dinlerin mensup olarak yetişmiş insanlar da aynı kanaatteler. Diyorlar ki o muazzam eserleri, o muhteşem alimlerin yazdığı eserleri okuyun. Şimdi burada Münih'te çok sevgili kardeşlerimizle oturduk, konuştuk. Diyor ki, yani Türkiye'deki durumları konuştuk. İşte bu efendim son münakaşaları, kavgaları vesaireleri, efendim, güncel meseleleri konuştuk. Diyor ki Almanya'da çok kuvvetli bir şekilde İslamiyet yayılıyor. Yani hani Helmut Kohl ne demiş veya Hristiyan demokratlar ne demişler? Siz Müslüman olduğunuz için, ayrı kültürden olduğunuz için, biz de Hristiyan olduğumuz için filan sizi almayız filan. Hayır. Bugün Almanya'da 100 bin kadar Alman, efendim Müslüman Alman harıl harıl çalışıyor diye arkadaşımız söyledi. Bu rakamı da kendisine bir Alman vermiş. Bir eş aileden bahsetti. Çiftten bahsetti. İsmini de söyledi. Şu anda ismini ben size nakledemeyeceğim. O kadar güzel İslami çalışma yapıyor. O kadar güzel İslam'ı anlatıyor ki dedi. Ben hayran kalıyorum dedi. Neden? Tabii Almancaları güzel. Bu toplumu tanıyorlar. Bu topluma İslam'ı böyle pervaneler gibi döne döne harıl harıl çalışa çalışa İslam'ı anlatıyorlar. İslam'ı benimsiyorlar dedi. Yani iş demin söylediğim gibi hani böyle tesadüfle tarihi bir olgu olarak meydana gelmiş değil. İlmin, irfanın, incelemenin, mukayesenin sonucu. Bu devrin insanı da aynı sonuca varıyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, dinimizin kıymetini bilelim. Avrupalılar sonunda bunu bizden alır da efendim biz cahil, cas çaldak ortada kalırsak yazık olur efendim şehitlerin torunu olan milletin evlatlarına. Avrupalılar İslam'ı anlamış, benimsemiş, ahiret saadetini kazanmış. Efendim şehitlerin çocukları İslam'ın kıymetini bilmemiş, cahil kalmış. Abuk sabuk şeylerle meşgul olmuş. Ondan sonra da efendim ahirette cezasını bulmuş. Çok yazık olur, çok acı bir şey olur. Efendim o bakımdan çok sizi uyarmak istiyorum. Çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun. Hepimizi efendim sevdiği kul eylesin. Sevdiği bilgilere sahip olup sevdiği şekilde ömür geçirip huzuruna sevdiği kul olarak varmayı hepimize aziz ve sevgili kardeşlerim nasip eylesin. Şimdi bir hadis-i şerif daha bunların arkasından okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fil ardı emanan ene emanun vel istiğfaru emanun ve ene mezhubun bi ve yapka emanul istiğfar fe aleyküm bil istiğfari inde küllü hadisin ve zemd. Bu da Osman ibn Ebil Asi den radıyallahu anh rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi sonuncu hadis-i şerif olarak size bugünkü sohbetimin sonuncu, üçüncü hadis-i şerif olarak nakletmek istiyorum. Diyor ki Peygamber Efendimiz fil ardı emanan, yeryüzünde iki tane eman sebebi vardır. Eman vardır. Eman ne demek? Hani bir harpte düşman eman diyor. Yani elini kaldırıyor. Tamam diyor, el kaldırıyor, teslim oluyor. Yani öylece efendim biz de ona eman veriyoruz. Tamam, seni öldürmeyeceğiz, sen eminsin diyoruz. Esir alıyoruz. Efendim o eman diliyor bizden. Yani bana eman ver diyor. Biz de ona eman veriyoruz. Yani sen benimle çarpıştın, bana saldırmıştın. Ben seni öldüreceğim demiyoruz da hani adeta affediyoruz. Eman veriyoruz. Emanı biliyorsunuz. aman aman diye geçiyor Türkçe'de. Aman Allah'ım aman deriz biz de kendimiz için, yani Allah bizi efendim cezalandırmasın diye. Aman ya Rabbi deriz. Yeryüzünde iki tane eman vardır. Ene emanım. Ben emanım. Yani emniyet sebebiyim. Affolunma sebebiyim. Allah'ın bağışlaması sebebiyim. Yeryüzünde iki eman vardır. Birisi ben. Efendim ve istiğfaru emanun, Allah'tan affı mağfiret istemek. Estağfurullah el azim demek. Ya Rabbi beni affı mağfiret eyle. Allah'ım mağfirli demek. Beni affı mağfiret eyle demek de bu da emandır. Yani o da insanı felakete uğramaktan kurtarıyor. Hani eman dileyen insana eman verilmiş olarak o canını verildiği zaman canını kurtardığı gibi istiğfar eden insan da Allah'ın azabından, gazabından kurtulmuş oluyor. Peygamber Efendimiz de eman, istiğfar da eman. Peygamber Efendimiz'in emanı, efendim, eman oluşu ayet-i kerimeyle sabit. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve mâ kânallâhu liyu'azzibahum ve ente fîhim. Ey Resulüm, sen onların arasındayken kusur da işlemiş olsalar ben o kulları cezalandırmam, onlara umumi bir azap göndermem. Senin hatırına onları efendim azaplandırmam. Yani sen orada bulunuyorsun, aralarındasın diye nasıl olabilirdi mesela eski ümmetlerle nasıl olmuş? Nuh Aleyhisselam'ın başına, kavminin başına tufan felaketi gelmiş. Yani Allah'ı inkar ettikleri, asi oldukları, peygamberi dinlemedikleri, putlara taptıkları, günah işledikleri için tufan gelmiş. Tufanda helak olmuşlar. Efendim bilmem Firavun kavmi, efendim ordusu kendisi Nil'de boğulmuş, o felakete uğramış. Nemrut bir başka türlü felakete uğramış. Ad kavmi, Semud kavmi bir başka türlü felakete uğramış. Yani Allah cezasını dünyada da veriyor kötü olanların. Ama Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki sen o kavmin arasındayken ben o kavme umum bir azap indirecek değilim. Efendimiz korkardı sallallahu aleyhi ve sellem. Uzaktan böyle bir kara bulut, sarı bulut, felaket, fırtına, efendim kasırga alameti olan bir bulut görünce sapsarı kesildi Peygamber Efendimiz. Acaba Allah kulların bir kusurundan dolayı, günahından dolayı Ad kavmini, Semud kavmini, eski kavimleri bazılarını helak ettiği gibi bir azap mı gönderecek diye korkardı, dua ederdi, Allah'a sığınırdı, affet ya Rabbi derdi, ümmetinin ve halkın ve insanların selametini isterdi. Hatta kendisine azap edenleri dahi bağışlamasını isterdi Allah'tan. Ya Rabbi bilmiyorlar, benim kavmimi affeyle ya Rabbi. Çünkü onlar daha henüz gerçekleri bilmiyorlar. Anlamadılar, düşmanlığı ondan yapıyorlar derdi. Evet, Peygamber Efendimizin hatırına da Allah azabı hak etmişlere bile azabı tehir ederdi, vermezdi. O halde Peygamber Efendimiz bir eman sebebiydi. Yani kulların emniyete ermesi, Allah'ın affına mazhar olması, kahrından korunması sebebiydi. İstiğfar da bir emandır. Yani tevbe ve istiğfar eden kimse de Allah'ın kahrından korunur. Emanı kabul olur, kendisine eman verilmiş olur. Kusur işlemiş bile olsa Allah onu cezalandırmaz. Bu bir müjde tabii. Bu üçüncü hadis-i şerifi müjde olsun diye size okuyorum. Buyuruyor ki Efendimiz ve ene mezhubun bi. Beni Allah bu dünyadan bir gün alacak, götürecek. Ben getirilecek bir kimseyim. Burada ebedi kalacak bir kimse değilim. Bir gün gelecek, ben de bir faniyim. Vefat edeceğim. Allah beni ahirete efendim vefat ettirecek, ahirete götürecek. Burada kalıcı değilim, gideceğim. Ama ve yapka emanül istiğfar. Tevbe ve istiğfar emanı, yani sebebi emanlardan birisi olan, iki emandan birisi olan tevbe ve istiğfar eylemek, o kalacak. Kıyamete kadar kalacak. Demek ki bizim elimizde fırsat olarak Resulullah Efendimiz'in hayatına yetişemedik. Gül cemaline eremedik. Tatlı sohbetinde bulunamadık. Ama tevbe ve istiğfar imkanı elimizde. Suçluysak da, günahlıysak da o eman vesilesi mevcut. Fe aleyküm bil istiğfar. O zaman ey ümmetim diye Efendimiz tavsiye buyuruyor. İnde külli hadisin ve zembin, her efendim bir kötü iş yaptığınızda, günah işlediğinizde tevbe edin ki hatanızı anlayın, hatanızdan dönün ki Allah size eman versin. Hades, Feltekse ile efendim hadis olan bir kusur, günah manasına, bazen de abdesti bozan bir olay manasına gelir. Efendim insanın yaptığı bir kusurlu iş demek oluyor tabi. Her hadeste ve günahta, zevk de günah demek. Her hadeste ve her günahta efendim hemen aklınızı başınıza toplayın. Şeytana nasıl uydunuz, nefse nasıl kapıldınız, nasıl yaptıysanız o günahı, ah yapmasaydınız daha iyiydi, ama yaptığınızda hemen tevbe ve istiğfar edin, hatanızdan dönün, Allah'tan affı mağfiret isteyin, işte özür dileyin, ya Rabbi ben yapmamam gerekiyordu bunu ama nasılsa işte kapıldım yaptım, Allah ya Rabbi beni affeyle deyin diye Efendimiz tavsiye buyuruyor. Evet, başka hadis-i şeriflerle müjdesi var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendim Allah tevbe eden kulların günahlarını bağışlıyor ve efendim tevbe ile günah kalmıyor. Tevbe ve istiğfarla günah kalmıyor. Tabii bizim suçlarımız vardır, günahlarımız vardır, hatalarımız vardır, tembelliklerimiz vardır, kalp kırma vardır, kötü huy vardır, kötü söz vardır. Tabii bin bir türlü hatamız olduğundan Allah'tan önce affı mağfiret istemeliyiz, her şeyden önce. Onun için her gün ben size söylüyorum, Peygamber Efendimiz'in nasihati olarak naklediyorum. Efendim kardeşlerime, gelip benden ders alan kardeşlerime, günde 100 defa estağfurullah, 100 defa la ilahe illallah, 1000 defa Allah, 100 defa salavat-ı şerife, 100 defa gulüvallahu ahad çekin diyorum. Neden? İşte hadis-i şeriflerde çıkıyor. Tevbe ve istiğfar ettiniz mi günahlarınız affı mağfiret olacak. İnsan günah işlediği zaman ne olur? Bazen dünyada da günah dolayısıyla rızkı azalır, başına ceza ve bela gelir. Tabii ahirette de efendim azabı olacak, cehenneme düşecek. Dünyada da çektiklerinin bir kısmı işlediği suçlardan, günahlardan dolayıdır. Onun için hatalarımıza tevbe ve istiğfar edelim. Yani tevbe ve istiğfar etmek için de insanın düşünen bir insan olması lazım. Mütefekkir bir insan olması lazım. Kendisini kontrol eden, teftiş eden, efendim takip eden, hatalarını anlayan, bulan, efendim akşamları sabahları düşünüp de düşüne taşına iş yapan, hatası olsa tespit eden ve bunu bir daha yapmayayım diye düşünen insan olması lazım Müslümanın. Tabii bunun sonucu ne olur? Böyle bir adet, bir Müslümanın adeti olursa böyle bir iş, yani hatasını düşünmek, hatasından af dilemek, dönmek, hataları bir bir efendim yok etmeye sebep olur. Günden güne iyi bir insan olmasına sebep olur. Sonunda Allah'ın sevdiği bir kul haline dönüşmesine sebep olur. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Evet, bugünkü sonuncu hadis-i şerifleri size çok tevbe ve istiğfar etmenizi tavsiye etmiş oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben de size naklettim. Allah-u Teala Hazretleri işlemiş olduğumuz hataları, günahları affı mağfiret eylesin. Bundan sonraki ömrümüzü hatalara, günahlara bulaşmadan, haramlara yanaşmadan sevdiği kul olarak geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Tevfikini yar ve refik eylesin. Efendim hidayet üzere eylesin. İyi insanlarla beraber eylesin. Alimlerle, abidlerle, fakihlerle, zarif, kamil, edepli, efendim dünyada gözü olmayan, Allah'ın rızasını düşünen iyi insanlarla beraber olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Her türlü fitnelerden, fesatlardan, zulümlerden, haksızlıklardan, hatalardan, efendim yanlışlıklardan, zalimlerin zulmünden, efendim fasıkların, facirlerin yaptığı günahlar dolayısıyla üzerimize onlar sebebiyle umumi bir bela ve afet gelmesinden bizleri korusun. İki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.